राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 जून 1995 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम वराकृतम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्म किमपि तत्समे हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण बोलो कोई बात हो तो। एक दिन आपने फरमाया था कि अपने को माफ नहीं करना चाहिए है? अपने को माफ नहीं करना चाहिए। बात ठीक। अपने को ही माफ करते हैं, दूसरे को तो माफ करते नहीं। माफ तो दूसरे को करना चाहिए, न्याय अपने पर न्याय करना चाहिए, शासन करना चाहिए। एक शासक होता है, एक गुरु होता है, एक नेता होता है। तो अपने पर नेता भी अपने आप को बनाना चाहिए, शासक भी अपने पर बनाना चाहिए, गुरु भी अपने को अपना बनाना चाहिए। शासक होते हैं वो डंडे के जोर से सुधार करते हैं, नेता होते हैं वो समझा करके और ठीक न्याय पर लाते हैं, और गुरु होते हैं वो कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। सबका ही शासन है, अलग अलग होता है। तो अपने पर क्षमा नहीं करनी चाहिए, ये क्षमा करने से ही दोष रहते हैं। कोई बात नहीं, आगे भूल हो गई होगी, तो भूल हो गई वो भूल दोहरा नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए, निहाल हो जाओगा। एक बार गलती हो गई, अब जीवन में ये गलती नहीं होगी, ये अपना प्रशासन है। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, सुधार हो ही जाएगा। और अपने पर क्षमा करते रहते होगी, हो गया, अब हो गया, किसी कारण से हो गया, किसी परिस्थिति हो गया, किसी कारण से हो गया, ऐसे कुछ न कुछ बहाने लगा देते हैं, उससे सुधार नहीं होता। औरों पर क्षमा नहीं करते हैं, क्षमा औरों पर करनी चाहिए सदा ही। कोई बात नहीं, गलती होगी होगी, माफ कर दो। बिना क्षमा मांगे भी क्षमा कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो क्षमा मांगे तो क्षमा करे। क्षमा करना निर्बल का काम नहीं है, बहुत बलवान का काम है। क्षमा कर देना निर्बल आदमी नहीं कर सकता। क्षमा कर देना कैसा है कि उसको कहीं भी दंड न हो, नहीं तो क्षमा में तो कर दी, भगवान जाने भगवान करेंगे, तो भगवान की आरती डाल दी, क्षमा नहीं किया। क्षमा ना उसका है जो भगवान से करेगा नाथ, इनको कभी दंड नहीं होना चाहिए। मेरे लिए इसने किया तो कभी दंड नहीं, भगवान से ही माफी मंगवा लेना है, क्षमा करता है। कभी डर ना हो किसी बात से, कंचन मात्र भी कभी, तब काम ठीक होता है। अपना अंतःकरण निर्मल शुद्ध होता है, निर्मल अंतःकरण पहचान है कि शास्त्र निषिद्ध कर्म होता नहीं, शास्त्र विहित कर्म में आसक्ति होती नहीं, कामना होती नहीं। न द्वेष्टि अकुशल कर्म कुशल नाम सज्जते, अकुशल कर्म का त्याग है पर द्वेष पूर्वक नहीं, और कुछ जो श्रेष्ठ कर्म करने पर राग पूर्वक नहीं, त्याग होता है उसमें द्वेष आ जाता है, बैर आ जाता है, तो नहीं द्वेष ना दृष्टि अकुशल अलंकार मारा, अकुशल कर्म त्याग पर द्वेष पूर्वक नहीं, अकुशल कर्म इतना हानिकारक नहीं है जितना द्वेष हानिकारक है, द्वेष पूर्वक त्याग किया तो द्वेष बहुत दुखदायी है, बहुत ज्यादा पाप करने वाला है, और कुछ लेना भी सोचते कुछ में आसक्ति न करो तो आसक्ति बहुत खतरनाक है, सबसे दोषी आसक्ति, तो दोनों से रहित रहे, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करें। प्राय मनुष्य में कहते मेरा कल्याण हो गया, मेरा ऐसी भावना रहती है, जो अपने परवाह ही नहीं करता कल्याण क्या क्या बंधन है, उसकी अपेक्षा तो बहुत अच्छा है मेरा कल्याण हो जाए, परंतु मेरा कल्याण तो सबका हो गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग्भवेत्। शेर जी के सामने प्रसंग चला था नारायण नारायण, उसने बात कही थी, जिसके दर्शन भाषण चिंतन से दुनिया का कल्याण हो जाए ऐसा आदमी बन सकता है, चिंतन से कल्याण हो जाए ऐसा आदमी बन सकता है। बहुत पुरानी एक कॉपी लिखी हुई थी, उसमें शेर जी ने कहा ऐसा उपाय मैं जानता भी हूँ और मैं चेष्टा में भी हूँ, उस उपाय को मैं पूरा काम में ला नहीं सका हूँ, पर ऐसा उपाय है, किसी से दर्शन भाषण चिंतन से ही कल्याण हो जाए दूसरे का, तो ऐसा कैसे बन सकता है। तुमने कहा था कि मैं जो भजन स्मरण करता हूँ, त्याग तपस्या जो कुछ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, उससे ही नाथ मेरे सिवाय सबका कल्याण हो जाए, सब मात्र जीव से तो देवता हो राक्षस हो असुर हो भूत हो प्रेत हो पिशाच हो किसी कहानी का किसी जगह हो संपूर्ण जीवों का उद्धार हो जाए, और जो मैंने जितना काम किया उसका तो उद्धार हो जाए, और सबके उद्धार के लिए जो हमने त्याग किया सबका उद्धार हो जाए, इसका भी कुछ पुण्य हो तो उस पुण्य का भी मतलब कि संपूर्ण जीवों का उद्धार हो जाए, संपूर्ण जीवों का उद्धार हो जाए इस भाव का भी पुण्य हो तो उससे भी सबका उद्धार मेरे सिवाय से उद्धार हो जाए, ऐसे परंपरा की जाए तो वो आदमी के दर्शन स्पर्श चिंतन से भाषण से कल्याण हो जाएगा, ऐसा पुरुष बन सकता है, ऐसी बात कही थी। और एक बात कही थी कि एक कुर्सी अभी खाली है, एक आसन खाली है, परमात्मा के तत्व के प्राप्त करके जो गए हैं संत महात्मा पुरुष, परंतु एक जगह खाली है, वो कुर्सी मात्र जीव का कल्याण हो जाए, मात्र जीव का कोई जीव है मुक्ति कि क्या पता खाली है ये बैठे हैं हम लोग, इस बात खाली है जगह, क्या सबका कल्याण हो सकता है क्या, कि जब एक का कल्याण हो सकता है तो सौ का भी हो सकता है, हजार का भी लाख का भी क्यों नहीं हो सकता, कल्याण होने की रिवाज तो है, रीत है ऐसी, तो फिर थोड़ा कल्याण होता है, सबका कल्याण तो हो तो सकता ही है, परंतु कोई ऐसा भक्त हुआ नहीं भगवान के सामने, ऐसा कोई भक्त हो तो सबका कल्याण करे, भगवान दर्शन दे तुम क्या चाहता है, तो भगवान से कहे महाराज मेरे कुछ चारा नहीं है, नहीं मेरी राजी के लिए कुछ मांग मेरे से कुछ दे, तो अटपटी गाते नहीं कुछ मेरे, भगवान के सामने थोड़ी लड़ाई हुई, आप आपके सामने जो कोई आता है तू मांग तो सबको मांगता ही समझ लिया आपने। ये तो मांग मांग सबकी फजीती करते हो आप समझे। तो तू क्या चाहता है? तो मैं चाहता हूं वो आप पहले वचन लो, जो तू चाहेगा सब दूंगा, पहले वचन दे। अरे वचन क्या है? मांग है मेरे से नहीं तो वचन क्या है? तू मांग तो सही। तो महाराज जीव मात्र का कल्याण कर दू, कोई भी बंधन में न रहे, किसी ब्रह्मांड में भी और कोई जीव बंधन में न रहे, सबका कल्याण कर दू, ऐसा तो होश हो नहीं सकता। तो हो नहीं सकता तो आपने वरदान क्यों दिया? तो मांग ले, पहले हिम्मत चाहिए लेने की, नहीं दे तो पहले कैसे कह दिया? उदारता तो इतनी ही मांग ले, तब कि नहीं हो सकता। आप कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, करने में न करने में उठ फेर करने में आप सर्व समर्थ है, ईश्वर सर्व समर्थ है। तो सबका कल्याण करने तो ही तो सर्व समर्थ हुए। सबका कल्याण कैसे करते हैं? सब कल्याण चाहते नहीं, कहते महाराज कल्याण चाहते तो वे खुद ही मांग लेते, चाहते नहीं तभी तो मैं कहता हूं सब कल्याण करो, तब तो मेरे को करना पड़ता है, सबका कल्याण कर दो। कहते सबका कल्याण कर दे तो उनका पाप कौन भोगेगा? कहते देखो महाराज आप सबको छुट्टी दो, आप और मैं रहूंगा, आप तो भोगा और मैं भोगूंगा, कल्याण मैं भोगो छुट्टी दो सबको, तो छुट्टी दो तो तेरे को सबका पाप कैसे भोगा? तो माफ कर दो, क्षमा कर दो, भोगा तो मेरे को भोगा दो। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कैसे हो सकता है? तू जान जाएगा, तेरे को जो देखेगा, तू जिसको देखेगा, तेरा संबंध हो जाएगा, तेरे को याद में उनका कल्याण हो जाए। तो मैं इतना ही सही, तो शिविर जी कहते वो झीला हो गया इतने में, अगर हट जाता तो काम ठीक बढ़ जाता। तुम्हारे दर्शन स्पर्श भाषण से चिंतन में वो कल्याण हो जाएगा, तो झीला हो जाएगा। भगवान के सामने अड़ना चाहिए खूब, इस बार के सबका कल्याण हो तो सकता है। तू एक का हो जाए, दस का हो जाए, दस का सौ का हो जाए, सौ का हजार आएगा, लाख का हो जाए, कल्याण होने की गुंजाइश है तो सबने कल्याण ही गुंजाइश है, सबका कल्याण हो जाए। इस बात को भाई सबका उद्धार हो जाए, कोई ऐसा भक्त अड़ जाए भगवान के साथ तो फिर भगवान क्या करेंगे? फिर तो कल्याण करना ही पड़ेगा, ऐसी बात है। तो एक कुर्सी अभी खाली है, तो वो एक जगह है, ऐसी बात है भाई। ये अपने कल्याण की इच्छा है ना, ये छूटती नहीं है। स्वार्थ आ गया, स्वार्थ अपना उद्धार हो जाए, ये भी स्वार्थ है। कुछ कुछ कामना आया के भीतर में निष्काम सरलता हो जाता है। और एक बात है ऐसी मार्मिक, अपना कल्याण न चाहने पर कल्याण हो जाता है शुद्ध ही, ये चाहने से मेरी लगती है, चाहने से बद लगती है। अपनी चाहना कल्याण की नहीं है तो क्या रहेगा बाकी बताओ? आप उठे बैठे हो, अपने कल्याण की भी इच्छा नहीं तो बंधन क्या रहा? क्या बात क्या बताओ? कुछ बाकी नहीं रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। देखो अपने कल्याण की इच्छा है ना, वो सबके लिए तो बहुत आवश्यक है, करनी चाहिए। अपने उद्धार की इच्छा सही चलना चाहिए। मनुष्य शरीर कल्याण के लिए ही मिला है, परंतु अच्छा साधन होने पर, उसमें तत्परता से लग जाने पर अपने कल्याण की इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए। अपना सुधार हो जाए, अपना उद्धार हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, भगवान के चरणों में शरण हो गया और महाराज मैं तो केवल भक्तों का ये लक्षण है। भक्त मुक्ति निराधारी भक्ति लुभाने, मुक्ति का निराधार करके भक्ति का लोभ करते हैं। बाली ने कहे जे जो जन्मू कर्म बस राम पद अनुराग हो, कर्म बस कहीं जन्म हो जाए तो अनुराग आपके चरणों में जाते। भक्त लोग प्रेम चाहते हैं, वे मुक्ति नहीं चाहते। प्रेम में जो आनंद है वो मुक्ति मार्ग नहीं है। कभी जब देशा का आती है राम बुलावा भेजिया या कभी रो, राम जी बुलावा भेजा कभी रोने लग गए। बड़ा जो सत्संग का सुख है सुख है कुछ भी नहीं है, जब बुलावा भेजा जाना पड़ता है। तो भगवान के चर्चा में प्रेम में बहुत दिलचस्प सुख है। दो संप्रदाय है, एक संप्रदाय मानती है ज्ञान से ऊंची कोई नहीं है। गीता भी कहती है नहीं ज्ञाने न सर्वम पवित्र में विद्यते, उसके समान कोई पवित्र नहीं है ज्ञान को समान। परंतु ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम विलक्षण है। ज्ञान चाहने वालों से तो भगवान ऊर्ण हो जाते हैं, उनको ज्ञान दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, परंतु प्रेमी से ऊर्ण नहीं होते। दूसरी एक बात और विलक्षण है, भगवान ज्ञान दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, परंतु वो क्या दे भगवान को? भगवान ऊर्ण हो जाते हैं, ऋणी नहीं रहते। क्यों? भगवान को दे नहीं सकता कुछ भी। और प्रेमी है वो प्रेम देता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, मुक्ति के भूखे नहीं है। जिसके नाम से कल्याण हो जाए उनके भगवान के मुक्ति की भूख है क्या? पर प्रेम होता है तो वहां भगवान पीछे पीछे पड़ते हैं। अनुप्रदान ज्ञान लेते हैं पूरे यत्री निष्कर्ण कुछ भी न चाहते हुए भगतना घूमते उनके पीछे पीछे मैं जाता हूं और उनके चरणों की रज्जु से मैं पवित्र हो जाता हूं। भगवान कहते हैं शेर जी ने व्याख्यान करते हुए कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शरण जहां तो काम है भगत का और को मुक्त करने का है भगवान का, और प्रेम करना है दोनों का। भगवान की प्रेम की भूख है, भाव की भूख है भगवान। प्रेम के प्रेम से तृप्ति नहीं होती, ज्ञान से तृप्ति हो जाती है। ज्ञान से तो कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, पर प्रेम है वो प्रतिक्षण वर्धमान है, बढ़ता हुआ है। उसमें नित्य योग नित्य वियोग प्रेम के अवसर विलक्षण है। तो प्रेम के भूखे भगवान भी है। भगवान भक्ति के भक्ति भक्ति सूत्रों में भक्ति रूपी सूत्र से बने हुए नीच घर में छोटे घर में वहां भी भगवान चले जाते हैं। प्रेम की भूख बहुत है भगवान को। या प्रेम ऐसी एक चीज है कि इसे तृप्ति नहीं होती है। देखो साधकों के लिए बढ़िया चीज है कि सबसे प्रेम करे, सबसे स्नेह करे, सबकी सेवा करे, सभी सुखी हो जाए। सबसे प्रेम करता है उसका प्रेम भगवान से होता है, और भगवान से प्रेम करता है उसका सबके साथ प्रेम होता है। भगवान से प्रेम हो किसी के साथ प्रेम नहीं होगा। भगवान का प्रेमी वही होता है जो सबसे प्रेम करता है, और सबसे प्रेम नहीं करता भगवान का प्रेम नहीं हो सकता वो, क्योंकि अपने बाद दिनों में कई दिन सुना है आपने कि वासुदेव सर्वम। अब सर्वम वासुदेव है तो किसी से भी अगर प्रेम नहीं किया तो भगवान से ही नहीं किया और किसी से किया बताओ। तो सबसे ही प्रेम होता है। ऐसी मैंने बात पढ़ी है कई पुस्तक में कि भगवान के भक्त होते हैं वो सबके प्रेमी होते हैं, और सबके प्रेमी होते हैं वही भगवान के भक्त होते हैं। उमा संत गई है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। तो भक्त बड़े विचित्र होते हैं, सबका भला करते हैं, कल्याण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के यवन हरिदास जी थे, दो हरिदास जी थे और भक्तों में एक यवन हरिदास जी थे, उनकी ऐसी बात सुनी है। मुसलमानों को मारने लगे तो वे मारे जोर से कोर से, वो कहता हरी बोल हरी बोल भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। वो मारते हैं वो कहते भगवान का नाम लो, पूरी बात यही है भगवान का नाम लो तुम, हमारी भले ही बात। उनकी ऐसी बात होती विचित्र। जगाई मधाई कसाई थे, वो मारते थे करते थे तो वो तो भगवान का नाम लो। तो भक्तों में एक बहुत विलक्षणता होती है, वो भगवत स्वरूप समझते सबको, सबकी सेवा हो जाए। भगवान का नाम ले भगवान की सेवा हो जाए, भगवान के पीछे बोलता भगवान के मैं पवित्र हो जाता हूँ। भगवान पवित्र हो जाए भगवान अपवित्र है क्या? तू ये तिंग रेणुगी उनकी चरणों की रज्जी से मैं पवित्र हो जाऊं तो पवित्र तो वो होता है जो अपवित्र होता है। तो भगवान अपवित्र है क्या? पवित्र आराम पवित्र हो जाए, मंगला नाम से मंगलम सबसे भगवान है। जैसे स्मरण मात्र नजर संसार बंदरा की मोचरे, तो भगवान पवित्र कैसे हो जाए? कैसे अपवित्र कहीं है संसार में कि नहीं? अपवित्र तो है ना, तो भगवान में जो है वो और कहाँ है? अपवित्रता भी कहीं है तो है भगवान में एक और जगह। तो भगवान के मेरे भक्तों के चरण में वो मैं ले लू तो मेरे में किसी जगह अपवित्र को पूछू सब कल्याण में कहाँ है बताओ? अपवित्र कहाँ है? कहीं भी नरकों में किसी जगह भी अपवित्र है तो भगवान में ही। तो भक्तों की बड़ी महिमा है। देखो ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान एक बड़ी भारी पूंजी है, इनके समान दूसरी चीज है नहीं। नहीं ज्ञानी में सदृशन पवित्र मिलते ही तो पूंजी कितनी बढ़िया हो, परंतु लोभ बिना पूंजी क्या काम करती है बताओ? लोभ नहीं हो तो पूंजी का क्या मूल्य है? कंकर पत्थर ठीक भी है, लोभ नहीं तो सोने में पत्थर में क्या फर्क है? लोभ होने से भी फर्क है। ऐसे ज्ञान प्रेम होने से ज्ञान बड़ा है, प्रेम नहीं तो ज्ञान क्या काम रहा है? प्रेम ऐसी चीज विचित्र है, बहुत विचित्र है। संतों से बातें सुनी है, उनके विवेचन से ऐसा मालूम होता है कि प्रेम बहुत विलक्षण वस्तु है। ज्ञान कोई माने न माने, और ज्ञान के जो बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं उनके भेद रहता है, परंतु प्रेम के भेद नहीं रहता। एक हो जाते हैं वो प्रेम में, आपसे कोई प्रेम करे, आपका ज्ञान आपको समझ रहे, विद्वान हो, सर्वश्रेष्ठ हो रहे, तो उसके आप तो विप्रह कर सकते हो, बट आपसे प्रेम करे तो उसे विप्रह आप नहीं कर सकते। आप नहीं करोगे तो आप प्रेम करेगा, आप मत करो तो आप उसका बुरा चाह सकते हो क्या? जो आपसे प्रेम करता है तो बुरा चाह सकते नहीं, बुरा कर सकते नहीं, और बुरा मान नहीं सकते। प्रेम करने वाले बुरा मान सकते हैं, कैसे मानोगे? मंद कर जो करे ही भलाई, तो भलाई नहीं, वो तो प्रेम करता है, स्नेह करता है, आपको चाहता है, हृदय से उसके साथ पढ़ाई बुराई नहीं कर सकते। इससे एक बात अपने मतलब की आ गई, इसमें एक बहुत मतलब की बात आई है, ध्यान दिया कि नहीं? प्रेमी है वो, आप प्रेम नहीं करो तो भी प्रेम ही करता है। वो प्रेमी होता है, किसी का बुरा चाहता नहीं, किसी को बुरा मानता नहीं, किसी बुराई करता नहीं। इनसे एक बात बहुत बढ़िया बात मिली है, क्या? किसी को बुरा न माने, किसी की बुराई नहीं करे। क्या समझे? किसी को बुरा माने नहीं, किसी को बुरा चाहे नहीं, और किसी की बुराई करे नहीं, तो वही प्रेम हो जाए। शब्दी प्रेमी किसी को बुरा मानता नहीं, प्रेमी प्रेम करता है जिससे उसको बुरा मानता है क्या? वो अगर बुरा माने तो उसकी बुराई नहीं चल सकते। तो किसी को बुरा मानता नहीं, किसी को बुराई करता नहीं, किसी को बुरा चाहता नहीं, तो अपने क्या चीज मिली कि किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो और किसी को बुरा मत समझो, तो हो जाएगा। कैसी बढ़िया चीज मिली? तो शायद मुझे बुराई करो, अपने तो भलाई करना है। बुराई का उत्तर भलाई से ही देना है, ऐसा व्रत ले ले, निहाल हो जाए, मतलब पूजनी आदर नहीं हो जाए। उनको बुरा नहीं समझने से उनकी बुराई सीखेगी, दूसरे को बुरा नहीं समझेंगे तो उनकी बुराई नहीं सीखेगी, ये कहा? हाँ, दूसरे बुरा समझेंगे ही नहीं, किसी को बुराई करेंगे नहीं, किसी बुरा चाहेंगे ही नहीं, तो वो तो भगवत रूप हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि अपने प्रेमास्पद को कोई बुरा समझता है क्या? अपने लिए तो ठीक है, ठीक हो जाएगा, पर उसकी बुराई भी खत्म हो जाएगी। उसकी बुराई खत्म हो जाएगी, बुराई कैसे रहेगी? आप में बुराई रह सकती है क्या? आप जब किसी को बुरा ना समझो, किसी का बुरा ना चाहो और किसी का बुरा ना करो, तो आप में बुराई रह सकती है क्या? नहीं रह सकती ना। तो आप में बुराई नहीं रह सकती, तो आपके संबंध से उसमें कैसे रह जाएगी बुराई? वो आपकी बुराई करेगा तो असर क्या पड़ेगा? आप भलाई करते हैं, बुराई करते हैं, वो भलाई भलाई करते हैं तो उस पर असर नहीं पड़ेगा? वो भी तो प्राणी होगा कोई, नहीं इस बात नहीं है, कहते किस जगह असर नहीं पड़ता, वो बुराई करता ही रहता है, वो भलाई कर बोलो भलाई कर, वो बुराई करता ही रहता है, तो उसकी जो बुराई करने की मात्रा है उस मात्रा से हमारी भलाई करने की मात्रा कमजोर है, पर आप करते रहो हो जाएगा, क्योंकि बुराई की जड़ नहीं है। एक मार्मिक बात बता रहे, संसार जितना जो संसार में जितने सदगुण सदाचार है उनकी तो जड़ है, परंतु दुर्गुण है, दुराचार है, बुराई है, उसकी जड़ नहीं है, अर्थात उसको आधार नहीं है। सद्गुण सदाचार तो सत के साथ रहते हैं, सद्गुण सदाचार अच्छाई श्रेष्ठता ये तो सत जो परमात्मा है उसके साथ संबंध है, तो इसका तो आधार है, दुर्गुण दुराचार का आधार नहीं है। ये मनुष्य की जीव की बढ़ाई हुई चीज है, ईश्वर का संबंध नहीं है, और अच्छा पना सच्चा पना ऊंचा पना है, इसमें तुम जिंदगी चले सबकी। ख्याल किया कि नहीं? मनुष्य सद्गुण है, सदाचार है, श्रेष्ठता है, उत्तमता है, ज्ञान है, विज्ञान है, समता है, विलक्षणता है, आदर है, देवी संपत्ति है, इसका तो जड़ परमात्मा है, परमात्मा से ये पैदा होते हैं। पर दुर्गुण दुराचार की तो जड़ है ही नहीं, इसका बीज है ही नहीं, ये तो कई प्राणी की बनाई हुई है। तो बनावटी चीज कितनी ठहरेगी, जब सच्चाई चीज आवेगा सही आवे तब। मानो बुराई की जड़ नहीं है, बुराई का आधार नहीं है, बुराई का कोई आश्रय नहीं है, बुराई का कोई अधिष्ठान नहीं है। बुराई किसी प्रकाश में प्रकाशित होती है, पर प्रकाश में अच्छाई अच्छाई बुराई है ही नहीं। बुराई का आधार नहीं है, बुराई का कोई आश्रय नहीं है, बुराई का कोई अधिष्ठान नहीं है। सच्चा है तो सच्चाई का मूल है, अच्छाई का मूल है, सदाई का मूल है, बुराई का मूल कहाँ है बताओ? कोई आधार नहीं है। जितने सदगुण सदाचार है सबके आधार परमात्मा है। परमात्मा में बुराई है क्या? बुराई केवल प्राणी की बनाई हुई है, जहां ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि का वर्णन आता है तो एक जीव सृष्टि है, एक ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि में बुराई नहीं है, जीव सृष्टि में बुराई है। ईश्वर सृष्टि के ये शरीर है। अब शरीर को अच्छा बंदा आप मानते हो, शरीर के आचार क्या बंदा होगा? ईश्वर सृष्टि में बुराई नहीं है, ये जीव सृष्टि में है। जीव सृष्टि में आगंतुक है, जीव के मूल में नहीं है। नवई मांस जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल अमल सहज सुखराशि स्वाभाविक अमल है, मल है नहीं इसमें। ये राग द्वेष आदि करके बुराई पैदा की हुई है, बुराई मूल में है नहीं। भगवत भगवान ने की है। भागवत में जो सृष्टि का वर्णन आता है, भागवत में जो सृष्टि का वर्णन आया है तो वहाँ पाप अन्याय आदि भगवान की पीठ से पैदा हुए। भागवत जानने वाले बोलो भाई, भगवान की पीठ से अधर्म पैदा हुआ। अधर्म पीठ से हुआ ना, तो भगवान के विमुख होने से हो सकता है? ये सन्मुख कैसे हो सकता है बताओ? जितने दुर्गुण दुराचार सब जीव जंतु सब भगवान से पैदा हुए, पर भगवान के पीठ से हुए। तो भगवान की पीठ होती है, भगवान तो सब में सन्मुख है, पीठ होती ही नहीं। अर्थ यह है कि विमुख होने से अधर्म होता है, भगवान ने पीठ दे देना होता है, वही है नहीं। जीव धारण करता है, जीव धारण करता है। ये जो सृष्टि है ना, इसमें देखो जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। ये शरीर है ना, ये ईश्वर सृष्टि है। जीव जब बड़े हैं सबको ईश्वर सृष्टि है। उसमें भाई है, कोई माया है, कोई बहन है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है, कोई दुष्ट है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई बैरी है, कोई प्रेमी है। ये जीव ने बनाया है, ईश्वर थोड़ी बनाया है। ईश्वर ने बनाया हो तो नित्य होगा, उस वक्त कोई राम की न चाहे सोई होई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। अगर दुर्गुण दुराचार भगवान के बनाए हुए होंगे तो कभी दूर कोई कर नहीं सकेगा। न करती तो न कर्माणी लोकस्य स्मृति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभाव प्रवर्तते। कर्ता पर भगवान ने नहीं बनाया है, कर्म भगवान ने नहीं बनाया है, और कर्म का फल भगवान ने नहीं बनाया है। अगर भगवान ने कर्तृत्व बना दिया तो कर्तृत्व रही तो आप कैसे होंगे? प्रकृति कर्माणी क्रियमाणी सब कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मूड मान लेता है, वो कर्तृत्व भगवान का पैदा किया होगा तो कर्तृत्व से क्या कैसे लगेगा। अरे कर्म भगवान के हुए तो अच्छा मंदा कर्म वो जो विभाग करके कैसा करेगा, और कर्म फल भगवान का रचा हुआ है तो फल संत निबद्ध के बंद कैसे हो जाए, फिर बंद से मुक्ति कैसे होगी। ये फलेच्छा और कर्म और कर्तृत्व केवल जीव का किया हुआ है, इस वास्ते मिटाना इसकी जिम्मेवारी है। ईश्वर के किए हुए सृष्टि का नाश करना जीव की जिम्मेवारी है क्या? स्वभाव प्रवृत्ति स्वभाव जीव का है, ये जीव का स्वभाव। इस बात ना दत्ते कशिचित पापम न तीव सुकृत अज्ञान है ना प्रतम ज्ञान तेल जंतु अपना मान लेते हैं, इस बात मोहित हो जाते हैं। कर्तापन भगवान का रचा हुआ होता तो कर्तृत्व का मिटाना आपके हाथ की बात होती क्या? क्या सृष्टि ईश्वर की सृष्टि का आप नाश कर सकते हो? है किसी में सामर्थ्य? तो दुर्गुण दुराचार जितना है वो जीव का खुद का किया हुआ है, इस वास्ते इसके मिटाने की जिम्मेवारी खुद पर है। वो प्रार्थना कर तो मिटाने में भगवान मदद कर देंगे, सहायता कर देंगे, पर मिटाने की इच्छा तो इसकी होगी कहते गुरु महाराज मिटा देंगे, महात्मा मिटा देंगे, भगवान मिटा देंगे, ऐसा आप कहते उस वक्त है। पर भगवान को भगवान मानना तो जीव के हाथ की बात है, अरे गुरु को गुरु मानना तो जीव के हाथ की बात है। संत महात्मा मिटा देंगे तो महात्मा मानेगा, जीव तब होगा नहीं मिटा देंगे। ये जीव का बड़ा हुआ है ये सृष्टि सभी, इस बात ये नाशवान है। सदगुरु सदाचार नाशवान नहीं है, विषमता नाशवान है, समता नाशवान नहीं है। तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, फिर रागन रोशन दोष दुख दास भय भोपाल। एक भगवान ममता सबकर ममता ताग बटोरी मोह पद मने बाल पर डोरी। एक भगवान ममता हो जाए फिर क्या होगा बताओ? तो वो आत्मीयता होती है भगवान के साथ, ममता नहीं आत्मीयता, अपनापन है, खास अपना भगवान। भगवान ममई वाल सो जीव लोगे तो खास संबंध तो भगवान के साथ है जीव का, और के साथ तो अपना ममता कर लेता है तो वो ममता करने में खुद अशुद्ध हो जाता है, जिस ममता कर वो चीज अशुद्ध हो जाती है। ये तो अशुद्ध अशुद्ध करता है। जब तब राग है, भोग है, आवश्यकता है, इच्छा है, कामना है, तब तब जहाँ जाता है वह अशुद्ध अशुद्ध करता है, अपवित्र होता है। जिस चीज ममता करे वह चीज अशुद्ध हो जाएगी, काम न करे तो शुद्ध खुद अशुद्ध हो जाएगा। ये अपवित्रता है, अभी तो फायदा है। अरे भगवान की सृष्टि पवित्र ही पवित्र, अपवित्र होते ही नहीं। भगवान की सृष्टि को मिटा नहीं सकते आप, इस वास्ते जितने दुर्गुण दुराचार है, जितनी खराब वृत्तियां है, आसुरी संपत्ति है, वो आसुरी संपत्ति अगर असुरों की मानी जाए तो आज भगवान की नहीं हुई। और असुर नाम प्राणी है तो प्राण पोषण परायण होते हैं, भोग परायण होते हैं, उससे आसुरी संपत्ति पैदा होती है। देखो गीता लिखने लगे तो मेरी कई कई बातें ज्ञान हुआ, मैं गीता लिखाने में हमारे को नया ज्ञान हुआ। गीता विमोचन करते तो मेरे उम्र बीती, मेरे समझ में आया गीता में कि एक तो आर्थिक संपत्ति है, एक दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति विमोक्ष आया, निबंध आया आसुरी। तो इसमें आई बात कि ये ब्रह्म लोग तक जाते हैं वो आर्थिक संपत्ति है, दैवी संपत्ति है। तो बीच में विचार हुआ कि ये बीच की चीज है, ऐसा भाव था। गीता लिखने लगे तो आसी संपत्ति है वो सब, ब्रह्म लोग जाए वो आपसी संपत्ति, स्वर्ग जाए वो आसी संपत्ति, ये अर्थ मालूम हुआ। ब्रह्म लोग तो जाने आसी संपत्ति नहीं है, आप ब्रह्म भुवन लोग का पुनरावर्ती न, देवेशम विमोक्षा निबंध आया श्रीमता किसी होनी चाहिए। हमें नई बात मिली हो, जब विचार किया कि निबंध आया श्री तो ब्रह्म लोग तक निबंधन में है तो क्या संपत्ति हुई। गीता नहीं लिखाई थी तो चलता था काफी, बीच में कर देता, बीच में है, पर निखड़ने लगे तो क्या करे। निबंधाया सूरी मता आप ब्रह्म होना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना माम पेतित कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सूरी मता। तो ब्रह्म लोग तक निबंधन में होते तो ब्रह्म लोग जाते वो क्या संपत्ति हुई, वो आसुरी संपत्ति हुई। इसलिए गीता में अर्थ मिलता है ना, देवी संपत्ति सिर्फ मोक्ष, देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी भता। आप ब्रह्म भोना लोग पुनः बैठे थे, अरे माम बैठे कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे। तो जनु जात को तो आज भी संपत्ति होती है, वो तभी वो कहने की हिम्मत नहीं होती कि देवी वो भी आज संपत्ति है। ब्रह्म लोक तपो बरात आया है कि ज्ञान होता है, एक वैराग्य होता है, एक उपलब्धि होती है, एक बोध होता है, एक मनोनाश होता है, एक बार रक्षा होती है। इन चीजों का वर्णन है पंचदशम को विस्तार वर्णन है का, मनोनाश वासना क्षय बोध तीनों, मनोनाश वासना क्षय बोध। तो मैं माफी मांगता हूँ, मैं मेरे पढ़ाई की हुई है, ऐसी पढ़ाई करी है मैंने, उनमें आया है कि बोध हो जाएगा और मनोनाश वासना क्षय नहीं होगा तो कल्याण हो जाएगा, पर दुष्ट दुख मैंने शरीर वर्तमान का दुख नष्ट नहीं होगा और बोध नहीं होगा और मनोनाश वासना क्षय हो जाएगी तो ब्रह्म लोक तपो बलात, ये लिखा तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। ये बैठ नहीं है बात, समझ गए, ठीक बैठ नहीं है बात, जस्ती नहीं है, गले उतरती नहीं है, और ऐसा आया मैं तत्व ज्ञान हो जाए वासना क्षय नहीं हो, असंभव बात दिखती है, ऐसा कैसे होगा। तत्व ज्ञान तो हो गया है, मनोनाश हो ही नहीं, लिखा गया है ये समझ लेंगे बात, अच्छा देखो आप और पूछ लेना, जो अच्छे अच्छे विद्वान है उनसे पूछ लेना, कहीं पशु ये आया है कि नहीं पंचदशी, आपको पता है मेरे तो पढ़ा हुआ पढ़ाया दोनों है, पढ़ा भी है पढ़ाया मैं तो, आप पूछ लेना उनको, अच्छे अच्छे पंडित जी को पूछ लेना। यही तो बात है, विश्वास है लोगों में, ये प्रसिद्ध है अच्छे अच्छे विद्वानों में कि तत्व ज्ञान हो जाए मुक्ति तो हो जाएगी, पर वासना रह जाएगी तो उसे क्या होगा, अभी दृष्ट दुख नहीं मिटेगा पर वासना से तत्व ज्ञान मुक्ति हो जाएगी, कल्याण तो हो जाएगा। तो विचार ये है कि वासना तो तभी होती है जब परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता मानने में आएगी, तब न वासना होगी, और मनोनाश तब नहीं होगा जब दूसरी सत्ता आएगी, जब और सत्ता दूसरी आई तो बोध कैसे होगा। तो बात बैठ नहीं है, ऐसे दो तीन प्रकरण है ऐसे उठी बैठ करती है, ऐसी बात है। इस वास्ते तत्व ज्ञान हो जाने पर भी राग द्वेष नष्ट नहीं होते, ऐसी मान्यता है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो, ये व्यवस्थित है कैसे मिट जाएंगे, ये अर्थ है उनका। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो, ये तो व्यवस्थित है, इंद्रिय राग द्वेष जाएंगे तत्व ज्ञान से मिट कैसे जाएंगे, नहीं मिटेंगे। पुस्तक लिखा कर पाते नहीं इस पर, ये राग द्वेष नहीं मिटते। मतभेद है, मैं मतभेद नहीं छेड़ना चाहता, मैं मतभेद छेड़ना नहीं चाहता हूँ, ये मतभेद है ऐसा। अब किसी कैसे ही मत है, किसी कैसे ही मत है, अपने उसे मतलब क्या है, हम क्या लेना उसे, अपने तो बस ठीक होना चाहिए। हमारे महाराज विद्या गुरु जी कहते थे कि जो पंक्ति समझ में नहीं आवे ना, कहीं शास्त्र बात समझ में नहीं आवे तो भिक्षा को गए मुसलमान के घर में आ गई घर तो उसे सो जाकर चलाइए, पर क्या परिणाम मुसलमान कि समझ में नहीं आए क्या करें, तो उसमें थोड़ा ही उसे घर जाना भिक्षा लेनी, तो अपने समझ में ना आए उस पर। पूछते हैं कोई निर्गुण निराकार को मानते हुए भी सगुण साकार में मन खिंचाव, मन का खिंचाव बहुत बढ़िया है। निर्गुण निराकार मानने वालों का अगर सगुण साकार में खिंचाव होता है तो बढ़िया है। इसका क्या कारण? कारण भक्ति के संस्कार है, पढ़ाई और संग तो हुआ है निर्गुण का, और भीतर संस्कार है भक्ति के, ये कारण है, उसमें दोष नहीं है, ठीक हो जाएगा। अगुण सगुण दो चीज है नहीं, ये तो अगुण और सगुण तो विशेषण है, गुण सहित और गुण रहित वो तो एक ही हुआ। निर्गुण मानो गुण रहित, असगुण मानो गुण सहित, तो विशेषण हुए, वो ना गुण है ना सगुण है ना निर्गुण है, तो विशेषण है उसके, तो विशेषण कई हो गए। आप बताओ सिवा विशेषण और क्या है, गुण सहित सगुण गुण रहित निर्गुण, तो विशेषण ही हुए, तो वो तो निर्गुण है, इनको सगुण है, इनको साकार है, निराकार है, वो तो है जो है। ये तो वाचो निवर्तन थे अपने मन शास्त्र मन समय जाड़न बाणी बाणी उस जाड़ नहीं, मन नहीं जानता, ये तो उसको कैसे कह देंगे, जो कह देंगे वो तो हम हमारी धारणा से ही कहेंगे, तो हमारी धारणा क्या हुआ परमात्मा। देखो साकार की उपासना और निराकार की उपासना, सगुण की उपासना निर्गुण की उपासना, इनमें कोई फर्क नहीं है किस दिन तक। निर्गुण भी आपका माना हुआ, सगुण भी आपका माना हुआ, साकार भी आपका माना हुआ, निराकार भी आपका माना हुआ, अगर साक्षात है तो उपासना कैसे रही, तब तो ज्ञान हो गया, अगर उपासना रही तो आपका माना हुआ हुआ। मैं सोने का चाहे पत्रा बना दो चाहे मूर्ति बना दो, आप निराकार पत्रा बना दिया, सगुण बना मूर्ति बना दी, फिर सोना तो सोना ही रहा, पत्र बनाने से कोई दूसरी चीज हो गई, ऐसा आपने कहा सब जगह व्यापक है ऊंचा है, जब मूर्ति नीचे कैसे हुई, परमात्मा है वो मूर्तिमान सगुण है, अमूर्त है वो निर्गुण है। खूब ख्याल करो, बताओ उसमें छोटा बड़ा कैसे हुआ, छोटा बड़ा करना ये अपने कल्याण में बाधा देना है। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं इस विषय हम जानते नहीं, निर्गुण की उपासना करते हैं, सगुण का विषय हम जानते नहीं, ये बात सच्ची है। तो सगुण निकल शहर कोई बात नहीं है, ये बात नहीं है, अनजानता अपना स्वीकार करना तो हमारा अधिकार है, पर उसको खंडन करना अधिकार है क्या हमारा, ऐसे सगुण उपासना करेंगे निर्गुण मायावादी है ठीक नहीं है ब्रह्म ब्रह्म है, ऐसा करें क्या अधिकार, कैसे अधिकार मिल जाएगा, अधिकार नहीं है। हम कह सकते हैं कि भाई इस विषय हम जानते हैं, इस विषय हम जानते नहीं, हमारे को पता नहीं, अपनी अज्ञता प्रकट करने में सबको अधिकार है, परंतु उसको निषेध करने में कैसे, कि भगवान साकार होते ही नहीं, अरे साकार अग्नि होती है निराकार अग्नि होती है, दिया साहिब निराकार अग्नि घर्षण साकार, तो निराकार साकार अग्नि दोष होती है, अग्नि से कमजोर है भगवान, जो निराकार रहते सगुण हो साकार हो ही नहीं सकते, इतने असमर्थ है, ये ठेका नहीं देना चाहिए। ये कह सकते हैं कि भाई हमारे साकार समझ में नहीं आते, साकार परमात्मा हम तो निराकार ही मानते हैं, हमारे समझ में ये तो कह सकते हो, पर वो साकार हो ही नहीं सकता, वो अवतार ले ही नहीं सकता, तो बड़ा असमर्थ हुआ तुम्हारा परमात्मा, अग्नि से कमजोर, जल से कमजोर, वायु से कमजोर, पृथ्वी से कमजोर, पृथ्वी साकार निराकार दोनों होती है, जल साकार निराकार दोनों होता है, तेज निराकार साकार दोनों होता है, और निष्पन्द और सस्पन्द आकामयी वायु भूत रहेगा होता है, तुम्हारे भगवान तो इसे ही कमजोर हुए, इसका उत्तर बताओ। खंडन मंडन में साधक लग जाएगा तो साधन छूट जाती है, खंडन मंडन करने में साधक लग जाएगा साधन नहीं होगा। ये साधन कैसे होगा? वो लड़ाई ही करेगा, साधन करेगा। साधन के लिए यही बात है कि भाई हमारे तो ऐसा आता है, हम तो ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा भाई हम जानते नहीं, हमारे को पता नहीं है। ये कहने का सबको अधिकार है, अपनी अज्ञता प्रकट करने में क्यों क्यों नहीं अधिकार सबको अधिकार, हम जानते नहीं। बात ठीक है, ठेका ले लेना ऐसा ऐसा है जिसमें विरोधी बात का, तो परमात्मा विलक्षण है, हम जितना विचार करें विलक्षण है। अगर वो निराकार ही है, आपने निराकार मान लिया तो आपको ज्ञान हो गया, फिर उपासना कैसे रही आपकी बताओ? जब उपासना रही तो आपको ज्ञान नहीं हुआ है, तो ज्ञान नहीं हुआ ठेका कैसे ले लिया? ठीक है, नहीं बात है, ठहरेगा नहीं। इस बात से सीधी सादी बात है साधक की, तो जो गुरु बता रहे जिस ग्रंथ से जान लिया उसमें सच्चा से लग जाएगा, फैदे से आप ही प्रकट हो जाएगा, वही कृपा करेगा। तत्व ज्ञान भी भगवान की कृपा से होता है, प्रेम भी भगवान की कृपा से होता है, उद्धार भी भगवान की कृपा से होता है। भगवान के ये नहीं है कि मेरे सगुण नहीं मानता तो मैं कृपा नहीं करूंगा, ये वहां रेखा ही नहीं है। जो सच्चे जैसे चाहता है कृपा कर देते हैं भगवान, जैसे चाहता है वैसा ही। हमने तो एक जगह ऐसा पढ़ा है, अखबार से होगा, भगवान की उपासना करने वालों को भगवान मिलते हैं और भगवान को मानता नहीं उसको भी भगवान मिलते हैं, भगवान को मानता ही नहीं उपासना करता ही नहीं उसको भी भगवान मिलते हैं। बोलो, तो भगवान कैसे मिलते हैं? तो मिलते जो वासुदेव से मिलता तो भगवान ही मिलते हैं, और कौन मिलता है बताओ? और कौन मिलता है? मिलते तो भगवान ही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि भगवान को नहीं मानता है तो ईमानदारी से जो भगवान को नहीं मानेगा वो संसार को कैसे मानेगा? भगवान को तो सुनने में आता, देखने में आता नहीं, ध्यान एक बात बड़ी मार्ग बात है। संसार तो देखने में आता है, भगवान देखने में आते नहीं, तो जो कहते हैं हम देखें तो भगवान को मान ले, हम कहते हैं देखें उसको भगवान कैसे मान ले? देखे नाशवान नाशवान दिखता है हमारे, कोई अविनाशी दिखता है आपको? जब सब नाशवान ही नाशवान है तो भगवान को सुनकर नहीं मानते तो संसार को ही नहीं मानेगा वो, और संसार को भगवान नहीं माने तो मिलेगा क्या? भगवान मिलेगा और क्या मिलेगा? है वो मिलेगा नहीं हो कैसे मिलेगा? भगवान को नहीं मानेगा वो संसार को नहीं मान सकता, क्योंकि संसार दिखता है, दिखने में सब नाशवान ही नाशवान दिखता है, इस संसार को कैसे मानू मैं भगवान को भी नहीं मानता तो संसार को मानेगा वो? संसार को ही नहीं मानेगा, अपने आप को मानेगा, अपने आप को कैसे मानेगा? देखो चाहे अपने आप को मानो, चाहे संसार को मानो, चाहे भगवान मानो, तीनों का उद्धार हो जाएगा। नहीं माने तो अपने को ही नहीं माने, संसार को नहीं, भगवान को नहीं माने, उसे उद्धार हो जाएगा? उद्धार में कौन बताकर बात देगा? अपने को माने तो उद्धार हो जाएगा, अपने को माने मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, अपने स्वरूप बोध हो जाएगा तो आत्म साक्षात्कार का कल्याण हो जाएगा। उद्धार चाहता ही नहीं कैसे होगा? नहीं, उद्धार नहीं चाहता उसका उद्धार हो जाएगा। उद्धार नहीं चाहता मन किसी को मानता नहीं तो उद्धार हो जाएगा, किसी को मानना तो अटक जाएगा। उद्धार नहीं चाहता तो किसी को मानता है नहीं, किसी को आदर देता है, किसी को महत्ता देता है नहीं, वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा। और नहीं मानता ना किसी को नहीं मानता तो कहीं नहीं फंसेगा, किसी को नहीं मानता मानेगा तो फंस जाएगा वहाँ। तो मानेगा तो पर भगवान ने क्या अपराध किया भाई, दूसरे को तू मानता है भगवान ने नहीं मानता। संत रामदास बाबा ने कहा है कि तू दूसरी सब बातें मानता है भगवान को नहीं मानता, भगवान ने तेरा घोड़ा खोल दिया क्या? वो मस्त बारह संविधान होता नहीं, यदि हाट लगती है तो हाथ में घोड़ा पर माल ले जाते हैं, तो भगवान ने तेरा घोड़ा खोल दिया, तेरे को चोरी कर ली। सब को मानता है भगवान को नहीं मानता, तो तेरा भगवान ने अपराध क्या किया बता? क्या नुकसान किया तेरा? कोई नुकसान उसको तो नहीं मानूंगा, तो दूसरे मत मान, अपने को मत मान, संसार को मत मान, भगवान को मत मान, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपने को मानो तो ज्ञान हो जाएगा, भगवान मानो कर्म योग हो जाएगा, भगवान को मानो भक्ति योग हो जाएगा। किसी को नहीं माना तो कल्याण हो जाएगा, किसी को नहीं माना तो कहीं नहीं फंसेगा, कहीं राग द्वेष कहीं होगा ही नहीं, तो क्या होगा बताओ आप? कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, किसी को था भला नहीं बुरा नहीं, किसी को नहीं मानता तो और क्या होगा? भगवान ही हो गए, मानो भगवान तो आ गई। भगवान माने के अधीन नहीं है, आप मानो तो भगवान बन जाए, आप न मानो तो भगवान नहीं रहे। ऐसा अगर हो तो मानने पर भगवान अधीन हो जाएंगे, मानने न मानने का अधीन भगवान नहीं है। यार कुछ ही कोई कुछ नहीं मानता तो भगवान तो रहेंगे ही, कुछ न मानने मिट जाएंगे। इस वास्ते किसी तरह से भगवान की तरफ चलो और कोई को शंकावत कर लो भाई। महाराज जी, सामाजिक व्यवस्था में दंड देना उचित है या नहीं? सामाजिक व्यवस्था में और आप उसे मेरे को थोड़ी पूछेंगे, वो दंड देते हैं नहीं देते हैं वो मेरे से सलाह लेते नहीं, मेरे से क्यों पूछते हो? मैं कह दू, मैं पूछूंगा जैसे कर लोगे क्या? तो दंड देने वाले जाने, लेने वाले जाने, हमें क्या? नहीं मेरे जी, अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था में दंड देना चाहिए, किसी को माफ कर दे तो मेरे बात पर बिल्कुल उठपटन बात करते हैं, विषय नहीं है हमारा, ये नई बात करते हैं उठपटन अखंड तांडव बीच में नाच उठेगी, जो बात चलती है उस विषय में पूछो। दुर्गुण दुराचे आपने कहा ईश्वर की सृष्टि और जीव सृष्टि दो है, और ईश्वर की सृष्टि जो है वो नित्य है, तो आपने कहा ईश्वर की सृष्टि है शरीर संसार है, तो शरीर संसार क्या नित्य है? आपने कहा था अभी पहले कि ये शरीर जो बने है ना, ये तो ईश्वर की सृष्टि है, और इसमें मेरा तेरा स्त्री पुरुष अच्छा मंदा ये जीव की बनाई हुई है, तो आपने कहा ईश्वर की सृष्टि तो नित्य है? नहीं नित्य नहीं होती, आपका शरीर चेतन है कि जड़ है बताओ? आप बताओ, को कुछ बता दो, चेतन बता दो, जड़ बता दो, आप मर जाओ बता दो, तो जड़ कहां से बना? मेरे भगवान के बिना, भगवान की सृष्टि के बिना बड़ा कहां से आया जाती है? आपके तो इसी बड़े की सृष्टि नित्य होती है, तो शरीर को आप तो शरीर कहां से लाए? आप इसमें मेरे कहां से लाए बताओ, ये जड़ कहां से बन गया? दुर्गुण दुराचार जैसे दूसरे में दिखते हैं, तो वो दूसरे में है या ऐसे दिखते हैं? वो आपकी धारणा से है, उसमें वास्तव में राग द्वेष मूल में नहीं है, मूल में अगर होते तो मिटते नहीं। तो हमारी धारणा में दुर्गुण दुराचार कैसे दिखे? तो आपकी धारणा आप लग रहा, आप अच्छा और मंदा दो मानते हो, इस बात से दूसरी चीज पैदा होती है। अच्छा मानो तो अच्छा ही अच्छा बनो, बुरा मानो तो बुरा ही बुरा मानो, दो मत मानो राग द्वेष नहीं होगा, दो मानोगे तो राग द्वेष होगा नहीं। दूसरे में दुर्गुण दिखते हैं वो अपने में है? तो बिल्कुल अपने में है कि नहीं, कुछ ठेका नहीं है, आप में तो दुर्गुण आ ही जाएंगे, दूसरे में अवगुण देखने से निश्चित, उसमें है नहीं इसमें संदेह है, आप में अवगुण आ गए इसमें संदेह नहीं है। जी आपने इस पर लिखा था कि दूसरे में दूसरे को बुरा ही रहित, मतलब देखो सबको बुरा ही रहित, सबको देखने से आप तो बुरा ही रहित हो जाओगे, दूसरे बुरा ही रहित हो जाएगा, दूसरा भी बुरा हो जाएगा। हम तो क्या बुरा ही रहित नहीं होता, बासदेव सर्व हो जाएगा, बुरा ही रहित कहते हैं। तो फिर महाराज जी ऐसे बुराई रहित वाले बहुत महात्मा हैं, फिर सब बुराई रहित हुए थे, नहीं ये समझ नहीं आया। तो ये नहीं कि बुराई रहित कौन हुआ, तो आपको क्या पता बुराई रहित कौन हुआ है, आपको आप करके देखो। देखो भाई, सच्चाई को जानना हो तो अपने को सामने रखना चाहिए, दूसरे के सामने रखने से सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। दूसरे को सामने सच्चाई का ज्ञान कैसे होगा? सच्चाई का ज्ञान कर तो अपने आप को सामने रखो, वो करके देखो, तब सच्चाई का ज्ञान होगा। आप कोई तत्व ठीक समझना चाहते हो तो अपने को सामने रख करके चलो, तो सत्य जानोगे। दूसरे को सामने रहने से अटकल लगाओगे, जानोगे नहीं। आप सबको जानते हैं क्या? एक लड़के ने पूछा था मेरे को, एक स्कूल की बात है, क्षत्रिय कालीन था, उसने पूछा कि ईश्वर नहीं है। उसने बोला ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं तुम जानते हो? हम जानते हैं। तो तुम्हारे श्रीमाल कितने हैं बताओ? तुम जानते हो बताओ, श्रीमाल कितने हैं, गिनती बताओ। कहते ये तो आप भी नहीं बता सकते। तो मैं तो सर्वज्ञता का दम भरता नहीं हूं ना, मेरी उम्र तो पड़ता नहीं है। तुमको हम सब जानते हैं, तो ऐसा क्या? मैं अच्छा ऊपर तल्ले पर बैठे रहे हो, और सीढ़ियां कितनी बताओ? ऊपर तल्ले में आए हो तो सीढ़ियां कितनी है? अब तुम रोजिना चढ़ते उतरते हो, वर्षों हो गए पढ़ाई करते हुए, जब तक ध्यान नहीं देते रोजिना देखते हो, सीढ़ियों को नहीं जानते, और भगवान को जान गए? कभी ख्याल किया भगवान का? बताओ कितनी सीढ़ी है? मैं अब उनको कह रहा हूँ, मार्केट में नहीं बता सकते, आप ही नहीं बता सकते। अच्छा सीढ़ियों के लिए बताओ,